when I was a young man, courting the girls. I played a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, oh, I let the old earth take a couple of whirls while I plied her with tears and a lieu of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came. It's a long, long while from May to December. But the days grow short. Disappear. They disappear from view. September. Disappear. Disappear down to a precious few. September. Precious days. I'll spend them with you. precious days. I want to spend them with you. Precious days. I want to spend them with you. September song. September song. September song. Κάθε μέρα ένα τραγούδι για το Σεπτέμβρη. Και αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα. September Song του Kurt Weill από τον Lou Reed. September Song. September song. Help me, help me. September song. Precious days. Precious days. With you. Precious day, September song. Ακούσαμε λοιπόν το σπουδαίο September Song σήμερα στην εκτέλεση του Lou Reed, ένα τραγούδι από ένα musical, το Knickerbocker Holiday του 1938, που ακούστηκε μετά και έγινε ξανά επιτυχία το 1950 στην ταινία September Affair. Σήμερα και όπως κάθε μέρα, δύο ώρες με το ημερολόγιο στο πρώτο μέρος και την επικαιρότητα, και στο δεύτερο μέρος τραγούδια και μουσική από τον κινηματογράφο. Εσείς ακούσατε τη βροχή σήμερα? Η ερώτηση δεν είναι μόνο από μένα, είναι η ερώτηση τραγούδι από το νέο άλμπουμ του George Ezra. Έβρεξε σε αρκετά μέρη εδώ στην Αττική και ίσως και, όχι ίσως, σίγουρα και αλλού. Και έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο. Did you hear the rain, George Ezra? Why do you treat me so? Oh, oh, oh, oh. Why do you treat me so? Will you cause me to weep? And you cause me to mourn. You cause me to pack up my bags and leave home. So jack of all trades, you're the master of none. All the race has begun. I was born a champion. I was born to jump and run. Your time, oh, now you're wasting mine. You put me back in line, and I'm counting every link, and I guess you think that's fine. Oh, did you hear the rain? A little trick of mine. Did I make you shake your knees? Did I make him spill his wine? Lord, I'm spreading like disease. No, I'm all up in your mind. Oh, Lucifer's inside. Oh, Lucifer's inside. Oh, did you hear the rain? Oh, the rain. Ooh. You can try. Αυτό κάνει αυτή η εκπομπή εδώ και 40 χρόνια και το τελευταίο χρόνο εδώ στο φιλόξενο Βήμα FM. Ακούει και διαλέγει αυτά που πρέπει να ακούσετε κι εσείς. Υπάρχουν τα καλά ακόμα και σήμερα. Ακούσαμε έναν τύπο που λέγεται George Ezra, είναι μόλις 21 ετών. Από το άλμπουμ του διαλέξαμε το Did You Hear The Rain. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχεις τον κινηματογράφο στο αίμα σου. Τώρα ο ΟΤΕ, επίσημος υποστηρικτής του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, σου προσφέρει την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία επιλέγοντας εσύ την ταινία που θέλεις να δεις σε πρώτη προβολή. Μπες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook, απάντησε σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού και ίσως είσαι εσύ ένας από τους 100 τυχερούς που θα κερδίσουν δύο δωρεάν προσκλήσεις για την ταινία της επιλογής τους. Γιατί η επιθυμία σου για μοναδικές κινηματογραφικές πρεμιέρες είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Όροι και πληροφορίες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook. allabouthotels.com Βερολίνο. Δίκλινο από 38 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Ψάχνεις τον τέλειο σύντροφο της φοιτητικής σου ζωής. Να είναι όμορφος, έξυπνος και να σε κάνει να νιώθεις cool. Μην ψάχνεις άλλο. Back to school και είσαι cool με Mac και iPad. Μέχρι τις 17 Οκτωβρίου παίρνεις Mac με μείον 12% και iPad με μείον 10% στις συνεργαζόμενες αλυσίδες Λιανικής και στα καταστήματα των Apple Premium Reseller. Μόνο για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Δείτε όρους και προϋποθέσεις στο isquare.gr κάθετος προσφορά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αλέκα Κανελίδου. Είσαι ένας έρωτας παράξενος. Άσε με να φύγω. Η μεγάλη τραγουδίστρια με την ιδιαίτερη φωνή ερμηνεύει τις επιτυχίες της και αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ταξίδι στο όνειρο. Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης. Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Παπάμου. Αλέκα Κανελίδου. Εισιτήρια viva.gr, public, Παπαζωτηρίου, Ιαννός. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στο εδώ δίπλα μου, στον ήχο. Η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο είναι 211-365-9995. Θέλουμε υποδείξεις, θέλουμε παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ό,τι έχετε. Ένας φίλος εδώ στα μηνύματα έχει στείλει. Έχω παρατηρήσει, κύριε Πετρίδη, ότι παίζεται Αγγλία και Αμερική κυρίως. Χαθήκανε η Σίτι και Φάλκο. Τώρα βέβαια αυτά τα δύο ονόματα μιλάμε για πριν 30 χρόνια. Αν θα ήθελα από το φίλο μου προτείνει κάποια άλλα ονόματα του ευρωπαϊκού τραγουδιού ή από μία άλλη χώρα της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία ας πούμε, όπως θα ξέρετε δεν υπάρχουν και τόσα πολλά ενδιαφέροντα εκτός από τα pop γερμανικά που βγαίνουν. Υπάρχουν κάποια, αλλά έχουν περάσει οι χρυσές εποχές εκείνες. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι σπουδαίο ή μια μεγάλη επιτυχία σαν τον Φάλκο ή σαν τους City που είχαν γίνει τότε. Αν είναι κάτι, γράψτε μου ονόματα συγκεκριμένα. Εντάξει. Λοιπόν, μηνύματα παίρνουμε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Έχουν αλλάξει καιροί. Έχουν αλλάξει City και Φάλκο. Χρόνια, δεκαετίες από τότε. Λοιπόν, email live παπάκι vimafm995.gr. Από τις 4 στις 5, το Twitter, Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Χθες έλεγα για ένα δίσκο της 4AD, γιατί έπαιξε ένα δίσκο καινούριο της Rough Trade. Καταπληκτικό ήταν το χτεσινό, όπως και το σημερινό. Καινούρια είναι αυτά τα δύο. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι η έκδοση της 4AD, γιατί η 4AD υπέγραψε ένα νεοπάνκ, θα έλεγα, ένα ροκ συγκρότημα από την Φλόριντα, από το Carson Cox της, κοντά στην Τάμπα της Φλόριντα, που το συγκρότημα λέγεται Merchandise. Το άλμπουμ λέγεται After the End. Το περιοδικό NME, που είναι πίσω από κάθε καινούριο ή προσπαθεί να είναι πίσω από κάθε καινούριο, το έχει βαθμολογήσει στο τελευταίο του τεύχος με το 9, που σημαίνει σχεδόν άριστα, και οι φίλοι αυτού του είδους του ροκ είναι ενδιαφέρον το άλμπουμ. Ας ακούσουν το τραγούδι που έχει τίτλο Green Lady από τους Merchandise και το άλμπουμ After the End. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ των Merchandise, After the End, ενώ τώρα ξαναγυρίζουμε σε αυτό το group της Excel που είναι μέσα στην ομάδα των εταιριών που έχει η... Και είπαμε πριν, η 4AD και οι Beggars. Αλλά είναι 20 και 27. Πόσα λεπτά είναι το κομμάτι? Α, χωράει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ακούμε από το Jungle το Time. Ένα από τα καλά άλμπουμ που βγήκαν τον περασμένο μήνα, Jungle, το συγκρότημα Moderna Soul, έτσι τους περιγράφουν για τη μουσική που ακούτε. Και μόλις ανεβάσαμε στο Twitter και στο Facebook ένα πολύ καλό βίντεο που έχουν κάνει για το συγκεκριμένο τραγούδι. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνίδης. Κατάπαυση του πυρός στην Ανατολική Ουκρανία, συμφώνησαν Κίεβο και Φιλορώσοι, εν αναμονή νέων σκληρών κυρώσεων του ΝΑΤΟ προς τη Ρωσία. Εφόσον τηρηθεί η εκεχηρία, αυτές μπορεί να ανασταλούν, δήλωσε η Άγγελα Μέρκελ. Το Κυπριακό στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Στον απόϊχο των προκλητικών δηλώσεων Ερντογάν στα κατεχόμενα, ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι δεν βοηθούν, αλλά αντιθέτως δυναμητίζουν τις προσπάθειες να βρεθεί λύση. Σειρά φορολαφρύνσεων αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας της συμπρωτεύουσας, συλλαλητήρια προγραμματίζουν τα συνδικάτα. Τσουχτερά πρόστιμα έως και 1.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος ακόμη και για 6 μήνες για όσους κυκλοφορούν με ανασφάλιστα οχήματα, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Συμφωνία επί της αρχής κυβέρνησης Τρόικας για την ανάγκη ρύθμισης των κόκκινων δανείων. Απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις, αλλά και αποπληρωμή σε πολλές δόσεις, προβλέπει για τις επιχειρήσεις η ελληνική πρόταση. Και ο καιρός άστατος το Σαββατοκύριακο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και από το απόγευμα και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δικηγόρος, γιατρός, σκηνοθέτης, ψυχολόγος, οικονομολόγος, δημοσιογράφος. Τώρα, οι σπουδές που ονειρεύεσαι στην Ελλάδα ή το εξωτερικό έρχονται πιο κοντά. Γιατί με το καταναλωτικό δάνειο γνώσης και δεξιότητες από την Τράπεζα Πειραιώς σου παρέχεται πλήρης χρηματοδότηση για την κάλυψη του κόστους των σπουδών σου και επιπλέον ρευστότητα έως 6.000 ευρώ για τυχόν έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Το ποσό χρηματοδότησης κυμαίνεται από 1.000 έως 50.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα για το καταναλωτικό δάνειο γνώσης και δεξιότητες και τους προνομιακούς του όρους στο 18218 ή στο piraeosbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή. Γιατί κινείται. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτό το Σάββατο, 1 με 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Πιατάς και 2 με 3 ο τραγουδοποιός Γιώργης Χριστοδούλου συζητούν με τον Νίκο Θρασιβούλου. Αυτοπροσώπος στον Βήμα 99,5. Λοιπόν, ήρθε και άλλο μήνυμα από τον φίλο που φαίνεται είναι φίλος γερμανικής μουσικής και μου λέει η Λόι. 40 χρόνια πριν τώρα, η Λόι. Άμα βγάλουν καινούριο άλμπουμ και είναι καλό, θα το παίξουμε. Φαίνεται δεν άκουσες ολόκληρο αφιέρωμα που είχαμε κάνει τότε με το Παγκόσμιο Κύπελλο που παίξαμε όλα τα γερμανικά, όλα τα crowd rock και όλα εκείνα της εποχής. Η Λόι τώρα, 40 χρόνια, 45 χρόνια πριν. Σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ καλός τραγουδοποιός. Αν έχει κάποιος από τα γενέθλιά του, από τους Ιλόι, μπορεί να τον θυμηθούμε, να τον παίξουμε. Και αυτόν εδώ. Αλλά αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι που έχει μείνει για πάντα. Οπότε, γι' αυτό διαλέγουμε τραγούδια με τα γενέθλια. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το πότε, πολύ παλιά μάλλον, το 1945, ο Al Stewart. Ο Al Stewart ήταν ένας τραγουδοποιός στη δεκαετία του 60 του 70, σπουδαίος στον χώρο της βρετανικής folk. Έκανε και προσωπικά άλμπουμ με μεγάλη επιτυχία όπως αυτό του 76. Ήταν αυτός που έπαιξε στο πρώτο φεστιβάλ του Glastonbury το 1970. Και γνώριζε την Όνο πριν από τον Τζον. Tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your eyes. Which direction completely disappears by the blue tiled walls near the market stalls. There's a hidden door she leads you to. These days she says I feel my life just like a river running through the year of the cat. on the bus and the tourists are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. Classic είναι το τραγούδι αυτό, ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studios το 76 με μηχανικό ήχου, εδώ ο Γιάννη Άκου, τον Alan Parsons. Ο Πέτρος μου γράφει το πόσο σπουδαίος κιθαρίστας είναι ο Al Stewart που ακούμε, που έγινε σήμερα 69 ετών. Και επίσης εγώ έχω να σας πω ότι ήταν από τους πρώτους, πριν γίνει αυτό που έγινε ο Paul Simon, που τον βοήθησε στην Βρετανία να εμφανιστεί σε ένα διάσημο τότε folk club, το Cousins, το 1960, δηλαδή τον ανακάλυψε σχεδόν, ή μάλλον και αυτός μικρός ήταν, συνομήλικη είναι με τον Paul Simon, αλλά είδε το ταλέντο του και τον είχε πάρει στις εμφανίσεις που έκανε τότε εκεί. Η Julia Holder είναι μία από τις νέες και πολύ ενδιαφέρουσες γυναίκες στον χώρο της μουσικής. Είχε βγάλει άλμπουμ πέρυσι που μας είχε εντυπωσιάσει, γιατί είχε διασκευάσει το Hello Stranger της Barbara Louis, το έχουμε παίξει πολλές φορές. Τώρα μας εντυπωσιάζει και πάλι, γιατί διάλεξε να διασκευάσει μία σύνθεση των Baccarat David, που αποδεικνύει το πόσο διαχρονικά είναι αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια που έγραφε η Διάδα στη δεκαετία του 60, και το έβγαλε σαν single. Δεν υπάρχει single τώρα, το έβγαλε σαν δύο τραγούδια μαζί. Απ' τη μια είναι το Hello Stranger, απ' τη μια δεν υπάρχουν πλευρές και τίποτα. Τώρα είναι τραγούδια χαμένα μέσα στο διαδίκτυο. Τα έβγαλε, φαίνεται, για να βοηθήσει την περιοδία της. Είναι λοιπόν μαζί μια προώθηση του Hello Stranger και του Don't Make Me Over. Don't make me over now that I'd do anything for you. Don't make me over now that you know how I adore you. Don't pick on the things I say, the things I do, just love me with all my faults, the way that I love you. I'm begging you, don't make me over now that I can't make it without you. Don't make me over, I wouldn't change one thing about you. Just take me inside your arms and hold me tight and always be by my side. If I am 29 ετών είναι η Julia Holder, από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα στο χώρο του τραγουδιού σήμερα. Δεν είναι από αυτές που κάνουν ιδιαίτερες μεγάλες επιτυχίες. Έχει χορογραφήσει μια σειρά από πολύ σημαντικά άλμπουμ. Ακούσαμε τη διασκευή της στο Don't Make Me Over, που μαζί με το Hello Stranger τα προωθεί αυτό το μήνα. Να σας πω μόνο ότι όσοι ακούν το πρόγραμμα θα το θυμούνται, στο ντεμπούτο άλμπουμ της είχε ασχοληθεί και είχε γράψει ένα άλμπουμ και όλα τα τραγούδια ήταν εμπνεσμένα από ένα έργο του Ευρυπίδη που είχε παιχτεί το 428 π.Χ. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν και παντού και κορίτσια και αγόρια στη νέα σκηνή που ενδιαφέρονται και πράγματα πολύ περισσότερο από αυτά που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Λοιπόν, η Julia Holder είχε γράψει αυτό το άλμπουμ εμπνεσμένη από το έργο του Ευρυπίδη «Υπόλυτος». Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχεις τον κινηματογράφο στο αίμα σου? Τώρα ο ΟΤΕ, επίσημος υποστηρικτής του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, σου προσφέρει την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία επιλέγοντας εσύ την ταινία που θέλεις να δεις σε πρώτη προβολή. Μπες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook, απάντησε σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού και ίσως είσαι εσύ ένας από τους 100 τυχερούς που θα κερδίσουν δύο δωρεάν προσκλήσεις για την ταινία της επιλογής τους. Γιατί η επιθυμία σου για μοναδικές κινηματογραφικές πρεμιέρες είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Όροι και πληροφορίες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στου λιμάνιου. 5-2. Πεντάρες. Μία. Δύο. Τρεις. Και ο Χατζιπετρής. Καλά λένε ότι όλοι οι Μυτιλινοί είναι τυχεροί. Παίζε. Πάλι. Για μας τα ντόρτια και διπλές και για άλλους οι εξάρες. Καλά, αυτό ούτε ο Άκης στη φυλακή δεν το παίζει, ρε Γιώργο. Λίγο από τα Γιάννα είμαι, Καλημέρα. Ρε καλό στα βόρεια προάστια. Πού είσαι, ρε Νότι? Εσείς άργησα 5 λεπτά και το κάνατε καφενείο. Άργησατε τα πολιτικά επιχειρήματα. Δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Όλο το χειμώνα καφενείο θα γίνεται. Όπα, να τες κυτριάρες. Δεν παίζεσαι, ρε. Ρέχει ότι δεν πέσε. Το κλείνω για να μην στο φορέσω κολάρο. Έχω ένα καφενέρ. Σας έλειψε ο πολιτικός καφενές? Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, Νότης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαχρήστος, Βασίλης Χιώτης. Για μπάρκα και ταξίδια. Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι των Baccarat David, Don't Make Me Over, στην πιο τελευταία εκτέλεση από την Julia Holder. Πριν 52 χρόνια πρωτακούστηκε το τραγούδι. Έχουν περάσει 52 χρόνια από τότε που το πρωτακούσαμε. Και αυτή που το πρωτοείπε, θα το παίξουμε τώρα έτσι για να δείτε τη διαφορά του τραγουδιού, πώς ακούστηκε στην πρώτη του εκτέλεση και πώς ακούγεται σήμερα, μια και έχουν περάσει 52 χρόνια. Ήταν μια εντελώς άγνωστη. Έκανε φωνητικά στους Drifters από εδώ και από εκεί. Την παίρνουν οι Baccarat David και αρχίζουν να γράφουν για αυτήν τραγούδια. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι της. Και μετά έχουμε μια ηλικιώδη καριέρα. Ακούστε το Don't Make Me Over, έτσι όπως άφησε άφωνους τους πάντες όταν το είπε το 62 η Dionne Warwick. The way that I love you. Και μετά ήρθε το Walk On By και τα υπόλοιπα. Αν ζούσε σήμερα θα ήταν 68. Και ποιος ξέρει πόσα άλλα θα είχε αφήσει πίσω του. Μέσα σε μια σχετικά σύντομη καριέρα, ο τύπος έχει μπει με χρυσά γράμματα στην ιστορία της μουσικής ροκ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946 και έφυγε από τη ζωή το φθινόπωρο του 1991. Just keep losing my beat. You just keep losing, I'm losing. I'm alright. He's Σε λίγο, μετά τις ειδήσεις, ξεκινάμε με Prince. Raise a little thing all over.